και 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τον Ερυθρό Στρατό, από τον Ερυθρό Στρατό, τον Ερυθρό Στρατό αυτού του χώρου, θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε αυτήν την ιερή δέσμευση, να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Και μόλις είχε διαστρεβλώσει αυτό που είχε συμβεί εκεί, δεν ήταν κανένας Ερυθρός Στρατός, δεν τον λέμε έτσι στην Ελλάδα, δεν τον λέμε έτσι στα ελληνικά, κόκκινος, κατακόκκινος στρατός, έτσι λέγεται, στρατός της Σοβιετικής Ένωσης, του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους. Αυτά είναι αντικειμενικά γεγονότα, συνέβησαν. Προσπαθούν δεκαετίες να τα αλλάξουν, δεν αλλάζουν. Είναι έτσι όπως τα λέμε εμείς εδώ, είναι έτσι όπως ακριβώς έγιναν. Κόκκινος, κατακόκκινος, με κόκκινα λάβαρα, με σφυροδρέπανα, με εμβατήρια. Έτσι μπήκανε στο Auschwitz και μερικούς μήνες μετά μπήκανε και στο Βερολίνο και έμπηξαν το σφυροδρέπανο στο μισογκρεμισμένο Reichstag. Αυτά δεν αλλάζουν. Λέγεται κόκκινος, πρέπει να πει κάποιος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσπαθεί να κατευνάσει λίγο την ακροδεξιά πτέρυγα και το κοινό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ακροδεξιά πτέρυγα έχει φτάσει στα ύψη. Είναι ανεπτυγμένη και έχει ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Οπότε λογικό να θέλει να αλλάξει με αυτή τη μικρή απόχρωση στη λέξη να προσπαθεί να αλλάξει το αντικειμενικό γεγονός. Δεν είναι έτσι, είναι ένας κόκκινος, πολύ όμορφος στρατός, σταμάτησε εκεί που σταμάτησε, δεν ήρθε παρακάτω. Να πάρουν την εξουσία ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτός είναι ο Άδωνης Ντόνης, θα μπορούσαμε να το λέμε Ντόνης ο τρομερός, που λέει για τους κομμουνιστές, στην ίδια γραμμή με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως που ακούσαμε νωρίτερα. Ήταν δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Auschwitz, όσοι δεν έχετε δει, γιατί χθες έγιναν οι εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια. Πήγε εκεί ο Κυριάκος, η Μαρέβα, κατέθεσαν στο μνημείο το σχετικό λουλούδια και έκανε αυτή τη δήλωση μετά, για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς έγινε, ενώ διαστρεβλώνει τι ακριβώς έγινε, έστω και με αυτή τη μικρή δολιοφθορούλα που έκανε στη λέξη, που κρύβει πάρα πολλά αυτή η δολιοφθορούλα. Και αυτός είναι ο Άδωνης Ντόνης, τον λέω Ντόνη, επειδή μας μίλησε για τον κομμουνισμό, αλλά νομίζω καλύτερα τα έχει πει η Ντένη. Χρυσό παιδί ο Άλκης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί, τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73, ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της Κρέτου 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο, μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόβα, να τρέχουμε μετά στον Μακάκο να μας βγάλουνε τους κάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ, τι σουβλάκια είχανε, τι κάτι ανατολικό γερμανούς, καλά παιδιά έχασα και τα τηλέφωνά τους, τι το Γιωργάκι τον Ταλάρα σε φιλική. Η συμμετοχή. Κωνσταντίνε, παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω. Μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής. Την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου. Κομμουνιστής. Τελικά είναι κομμουνιστής αυτός ή δεν είναι? Είναι ο Άδωνης, ο αγαπημένος μας υπουργός όλων των Ελλήνων νομίζω, και η Ντένη Μαρκορά, η οποία λέει τα δικά της και έλεγε στο γιο της τότε, τον Κωνσταντίνο, να μην γίνει κομμουνιστής, γιατί οι κομμουνιστές είχαν κυνηγήσει τη μάνα της. Βέβαια κάτι τηλέφωνα ανταλλάσσανε με τους Ανατολικογερμανούς, για άλλο λόγο την κυνηγούσαν, αλλά μια μικρή λεπτομέρεια. Γιατί τα βάζουμε όλα αυτά και γιατί τα θυμηθήκαμε? Γιατί κάποιος δεν άκουσε την Ντένη Μαρκορά. Δεν άκουσε τον Άδωνη που λέει για τους κομμουνιστές, δεν άκουσε ποτέ για Ερυθρό Στρατό και εντάχθηκε στην ΚΝΕ. Καταρχάς εγώ είχα μία, φαντάζομαι, τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, μία τάση να ασχολούμαι με τα κοινά, όχι όμως με την στενή έννοια της πολιτικής. Δηλαδή υπήρξα πρόεδρος στην τάξη μου, στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Στο 15 μελές. Στο 15 μελές. Κάποια στιγμή λοιπόν, να σου πω ότι οργανώθηκα σε ηλικία 16 ετών, Όχι 16, 14 ετών. Όταν πρόεδρος του 15μελούς του γυμνασίου πήγα να συμπαρασταθώ στις καταλήψεις του Λυκείου που ήταν δίπλα, πήγαινα στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο Αμπελοκύμπων. Και το παλιό δέκατο, το προκλαδικό, έκανε τις κινητοποίησεις και με τσιμπήσαν εκεί κάτι κνήτες επειδή ήμουν πρόεδρος του 15μελούς και ήταν εύκολη η διαδικασία της στρατολόγησης εκείνη την εποχή, ακριβώς επειδή είχα όλη αυτή το υπέδαφος καλλιεργημένο από το σπίτι, από τα αδέλφια μου. Με τσιμπήσαν εκεί κάτι κνήτες επειδή ήμουν πρόεδρος του 15μελούς. Ποιοι ήταν αυτοί οι κνήτες που τσίμπησαν τον Τσίπρα? Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να σταματήσουν όλες οι διαδικασίες. Στο κουκουέ απευθύνομαι. Να βρούμε ποιοι ήταν αυτοί οι κνήτες που τσίμπησαν τον Τσίπρα. Να περάσουν από δικαστήριο κομματικό, αν υπάρχει, να ιδρυθεί. Μετά να περάσουν από ποινικό δικαστήριο και να φτάσουν μέχρι το δικαστήριο της Χάγης. Και αν υπάρχει και παραπάνω διαγαλαξιακό, να πάνε και σε αυτό. Ποιοι ήταν αυτοί οι κνήτες που είδαν τον Τσίπρα πρόεδρο, είδαν σε αυτόν έναν μελλοντικό κομμουνιστή που ήταν έτοιμος από το σπίτι, όπως είπε, ήταν μάχημος, ήταν μαχητής, Ρωμαλαίος, ανεπτυγμένος με συνείδηση στα 14 του, και τον βάλανε, του πήραν βιογραφικό και τον βάλανε στην ΚΝΕ. Δεν φταίει ο Τσίπρας, αυτοί οι κνήτες φταίνε. Αυτά είναι τα ιστορικά λάθη της αριστεράς. Μόλις ακούσαμε το κορυφαίο ιστορικό λάθος, καμία Βάρκηζα, κανένα Ζαχαριάδης, τίποτα από αυτά εγώ δεν τα αναγνωρίζω, αλλά αυτό εδώ ήταν τεράστιο λάθος κομματικό και πατριωτικό και πρέπει να διερευνηθεί. Ευτυχώς όμως που αυτός μπήκε στα 14, δεν κατάλαβε τίποτα. Έφυγε νομίζω στα 16, στα 17, στα 18, πότε έφυγε. Και μείνανε οι άλλοι, η απέναντι οικογένεια, της οποίας την ιστορία, γιατί πάμε μεταξύ τώρα αριστεράς, κομμουνισμού και κέντρου, και κέντρου, και φιλελεύθερου κέντρου. Αυτό το κέντρο το οποίο λέει το κόκκινο ερυθρό. Έτσι μιλάνε στο σπίτι των Μητσοτάκηδων. Είπα σπίτι των Μητσοτάκηδων και θυμήθηκα μια σειρά που ξεκινάει όπου να είναι στα κανάλια. Στην Ισπανία ήταν το Casa de Papel. Στην Ελλάδα είναι το Casa de Paparel. Η ελληνική εκδοχή της επιτυχημένης ισπανικής σειράς είναι γεγονός. Ανταγωνισμοί, υπόγειες συγκρούσεις, αλόκοτες συμμαχίες και η εκδίκηση είναι η καθημερινότητα των ηρώων της σειράς στο σπίτι των Παπαρέλ. Όλα ξεκίνησαν στα πέτρινα χρόνια της εξορίας. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καραβαλής. Η κόρη που ποτέ δεν συμβιβάστηκε. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Ο εγγονός, προσιλωμένος από μικρός στα νάματα της επανάστασης. Κάποια στιγμή λέω, έχω κάτι δικά μου. Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου και φωνάζει. Μαρίκα Μητσοτάκη. Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Ο μοναδικός γιος της οικογένειας με τις πνευματικές ανησυχίες του. Μέσα στην καταχνιά της κρίσης η Ελλάδα διψά για ένα καλύτερο αύριο και το δικαιούται. Τα ταραγμένα βρεφικά χρόνια του μοναχογιού. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Και η απρόσμενη ένταξή του στο επαναστατικό κίνημα. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη επανάσταση αλλαγής. Μια οικογένεια στη δίνη της ιστορίας έρχεται αντιμέτωπη με το πεπρωμένο, στηριγμένη στις αρχές και τις αξίες της. Μπούρδες. Έρχεται σύντομα και θα σας καθυλώσει. Casa de Paparel, η τέλεια απληστία. Γλιτώνουμε με τίποτα. Ένας κομμουνιστής από τα 14, οι άλλοι μες στην επανάσταση και στην εξορία και στις φυλακίσεις και στα δύσκολα πέτρινα χρόνια. Δεν γλιτώνει αυτός ο τόπος με τίποτα. Αν βγάζαμε το Λεβέντη, κάτι διαφορετικό θα είχε γίνει. Έκοψε πίτα ο Βασίλης Λεβέντης πάνω πάλι εκεί στην Θεσσαλονίκη. Πάει και κόβει την πίτα. Επειδή ήταν μικρή η πίτα, από την αρχή έκανε ένα ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, επειδή υπήρξαν προδότες. Στο χώρο μας. Που πήγανε άλλοι ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι Νέες Δημοκρατίες, ΠΑΣΟΚ κτλ. Όσοι πιστεύουν στο κέντρο και μόνο να μείνουν εδώ. Όσοι έχετε ροπή προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, η πόρτα της εξόδου είναι ελεύθερη. Έτσι. Το ακούσατε αυτό? Έχετε ακούσει πρόεδρο κόμματος να λέει δεν θέλω ψηφοφόρους που δεν έχουν καταλάβει τι κόμμα είναι? Έχετε ακούσει άλλον? Ούτε θα ακούσετε ποτέ. Όχι. Λοιπόν. Καλή χρονιά. Έλα ένα χειροκρότημα να πάρουμε αυτά. Έδιωξε όσους είχαν ροπή προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Τελικά δεν έφυγε κανείς. Το από αυτό ήταν μικρή πίτα, δεν έφτανε για όλους. Δεν είχαν εκεί 12 χιλιάρικα, σαν το Βορύδι, σαν τη δεξιά. Οπότε έδιωξε όσους είχαν τη ροπή. Τους είπε, φύγετε. Το ακούσαμε, το λανσάρει και όλο αυτό. Το πούλησε. Θα παρακολουθούμε την κοπή της πίτας στην συνέχεια εδώ της εκπομπής, γιατί νομίζω υπόθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα και είναι σχεδόν live να... και είναι και ωραίο να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη μέσα στη συγκεκριμένη αίθουσα που μείναν μόνο οι κεντρώοι και φύγαν όσοι είχαν τη ροπή προς τη δεξιά και προς την αριστερά. Τι ακριβώς ψηφίσαμε τον Ιούλιο στο δημοψήφισμα που κλαίει Μπαζιάννα, τον Ιούλιο του 2015. Νομίζω ότι αυτό που όλοι μας έχουμε βιώσει είναι αυτό που μένει και αυτό που έχουμε βιώσει είναι γλυκόπικρο. Είναι από τη μία η γλύκα της ανάτασης που έζησε ο ελληνικός λαός εκείνες τις ώρες, της περηφάνειας, της αξιοπρέπειας, αυτό το γαμώτο, ας μου επικρατεί η έκφραση που έβγαλε ο ελληνικός λαός, που παρά το ότι κλείσαν τις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι ήταν με την πλάτη στον τοίχο, παρά το ότι είχε όλο το πολιτικό σύστημα να του λέει αυτό πρέπει να κάνεις, είπε όχι. Όπως ακούσαμε, εδώ είναι ο Αλέξης Τσίπρας από τη χθεσινή βραδινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο. Lifestyle συνέντευξη, αλλά είπαν και κάποια πράγματα. Lifestyle είναι και αυτά. Τι ακριβώς συνέβη το 2015. Λέει εδώ ότι την Κυριακή που ψηφίσαμε στο δημοψήφισμα, 5 Ιούλη δεν ήτανε, ψηφίσαμε για το γαμώτο. Μια εβδομάδα μετά έφυγε το και έμειναν οι δύο πρώτες συλλαβές και από τότε αυτές οι δύο πρώτες συλλαβές σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας μας συνόδευαν με διάφορους τρόπους μέχρι που ήρθαν και οι εκλογές στις 7 Ιουλίου και επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι δύο πρώτες συλλαβές και έχουν μείνει και στη συνέχεια οι δύο πρώτες συλλαβές και με αυτές πηγαίνουμε μια χαρά. Τι φταίει για όλα αυτά που συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο παλιοχαρακτήρας του Βαρουφάκη? Επομένως δεν ήταν ο Βαρουφάκης το βασικό θέμα για το ότι πήγαν τα πράγματα άσχημα το πρώτο εξάμηνο του 2015. Έπαιξε αρνητικό ρόλο. Δεν θα μπορούσε να έχει τελειώσει η υπόθεση από τα τέλη Φεβρουαρίου. Όταν υπήρξε εκείνο το κείμενο της δημιουργικής ασάφειας, εκεί δεν θα μπορούσε να έχει βρεθεί μια συμφωνία και να είναι όλα αλλιώς. Νομίζω ότι εκεί χάθηκε η ευκαιρία να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό, ο οποίος θα ερχόταν μέσα στο Φλεβάρι-Μάρτι. Και όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο ο χαρακτήρας του, δεν το έκανε, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δεν το έκανε ξεπίτηδες, που δημιουργούσε εντάσεις με τους συναδέλφους του, δεν βοηθούσε, διότι στο πρώτο διάστημα είχε δώσει με μια δυναμική σύγκρουσης βέβαια, αλλά η διαπραγμάτευση έχει και το στοιχείο της σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε στο κατάλληλο χρόνο να αξιοποιηθεί. Να έχει δώσει λύση. Ήταν ζαβολιάρης ο Βαρουφάκης, ο χαρακτήρας του, παλιοχαρακτήρας, δεν το έκανε εξεπίτηδες όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όμως λόγω του χαρακτήρα του Βαρουφάκη γίναν όλα μαντάρα το πρώτο εξάμεινο. Αν δεν ήταν ο Βαρουφάκης, αν δεν ήταν ο κακός χαρακτήρας του Βαρουφάκη, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς, εντελώς διαφορετικά, δεν θα είχαμε τίποτα άλλο. Ένας μόνο έφταιγε, όλοι οι άλλοι μια χαρά τα λέγανε, αλλά ακολουθούσαν τον κακό χαρακτήρα, τον συγκρουσιακό χαρακτήρα του Βαρουφάκη. Πάμε Θεσσαλονίκη γιατί έχει πάρει το μαχαίρι αφού φύγαν όσοι είχαν τη ροπή προς τα δεξιά και κόβει το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, κύριοι, το πρώτο κομμάτι το κόβουμε για την Ελλάδα, την οποία πρέπει να κρατήσουμε δημοκρατική, όχι με φασίστες. Οι φασίστες πάντα την Ελλάδα την μείωσαν. Πάντα την Ελλάδα την υπέσκαψαν και την μείωσαν οι ακροδεξιοί και οι αριστεροί φασίστες. Γιατί αριστερά και δεξιά, πού το ξέρεις εσύ αυτό, το ζήσες, ήσουν επιχούντας, οπότε πού το ξέρεις. Από την ιστορία. Μα συμφωνούν γιατί τσακώνονται. Αφού συμφωνούν, ο άλλος από κάτω συνηγορεί σε αυτό που λέει ο πρόεδρος από πάνω, Βασίλης Λεβέτης. Αλλά τσαντίζει το Λεβέτης γιατί τον διακόπτει και εκεί που κρατάει το μαχαίρι, κρατούσε και μαχαίρι, μην είχαμε κι άλλα. Ποιος μαθητής με την καθηγήτρια. Εδώ έχει το μαχαίρι ο Λεβέτης. Κρίσιμες καταστάσεις, τα έβαλε με τον από κάτω. Θα βάλουμε μια άνω τελεία στο κόψιμο της πίτας, γιατί χτες μάθαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Από αυτές τις συνεντεύξεις μαθαίνεις πάντα σημαντικά πράγματα. Πράγματα που θες να τα ξέρεις, να τα γνωρίζεις για τον ηγέτη σου. Τον χθεσινό, τον αυριανό, τον σημερινό. Μάθαμε στην πρώτη συνέντευξη για τα ντολμαδάκια του Κυριάκου. Δεν τα μάθαμε μάλλον, προαταγγέλθησαν, αλλά είχαν κοπεί στο μοντάζ. Αλλά χτες μάθαμε για το μεγάλο ειδήλιο. Είμαστε σχεδόν 29 χρόνια. 29 χρόνια. Ήμασταν στο Λύκειο, από το Λύκειο είμαστε μαζί. Και εντάξει, βεβαίως μια σχέση. Πρόεδρε, θυμάσαι πώς την πρωτογνώρισες και πώς και τι σου έκανε εντύπωση. Πώς την ερωτεύτηκες. Κοίταξε, θυμάμαι, φυσικά και θυμάμαι. Μπράβο! Νομίζω ότι πρώτα με είχε δει αυτή. Νομίζω ότι πρώτα με είχε δει αυτή. Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι η Μπαζιάνα πρέπει να ήταν ερωτευμένη μαζί μου πολύ πριν εγώ την εντοπίσω. Ένα πρωινό η Μπαζιάνα θα έρθει να με βρει στο Λύκειο. Ένα κρυφό τα όνειρά μου και στείλες εσύ βάρκα με πάλι. Μητρά τα λένε Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούλα τη βάρκα Παντελή. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει, κι αν θα μ' αγαπάς μικρό μου τέρι, καλοκαιριά. Μια άνοιξη ήτανε. Και βεβαίως εντάξει, κάποια στιγμή στο Λύκειο, μια άνοιξη ήτανε, αποφάσισα, ενώ είχα μάθει για το ενδιαφέρον της, αποφάσισα να κλείσω ένα μαζί της να πάμε ένα ραντεβού, θυμάμαι. Και θυμάμαι και πού πήγαμε. Ήτανε στο παρκάκι της Έλενας, το οποίο είναι έξω από το μευτήριο της Έλενας, δίπλα στο σχολείο. Και είχαμε πάει σε ένα μπαρ, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, Τζασμίν λεγόταν στη Μιχαλακοπούλου, ένα ροκάδικο, σκληρό ροκάδικο. Έσαιρα που σε ξέρω τόσο λίγο. Το μέλλον αφού του τόπου είναι το δικαίωμα στον έρωτα. Έσαιρα που αγαπώ τόσο πολύ. Καρ***τε γιατί χανόμαστε. Για πες μου θες να μιλώ. Για πες μου πριν μας σε βρει το πρωί. Καύλα. Τα αστέρια από ψηλά μας βλέπουν σιωπηρά. Στο παρκάκι της Έλενας, δίπλα στο σχολείο. Η νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος. Τα μάτια σου φωτιά. Τα χείλη σου δροσιά. Αν φύγεις και μ' αφήσεις θα είμαι μόνος. Και κάπως έτσι, έτσι ξεκίνησε. Ως τώρα ένας εφηβικός έρωτας και κράτησε πολλά χρόνια. 29 όπως μάθαμε χθες, γιατί πρέπει να ξέρουμε, ενημερωμένος λαός είναι ένας σωστός λαός και το ίδιο με τον ενημερωμένο πολίτη. Θα πάτε να ψηφίσετε αύριο μεθαύριο, να ξέρετε τι ακριβώς, ποιες είναι οι θέσεις του Αλέξη Τσίπρα, ποια είναι η ιστορία του, από πού έχει έρθει, πότε ερωτεύτηκε, σε ποιο μπαράκι πήγε, έξω από ποιο παρκάκι, έξω από ποιο σχολείο, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και πάρα πολύ όμορφα φτιάξαμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα, τα μέλια μας έχουν πάρει εδώ. Για να συνέλθουμε, να επανέλθουμε δηλαδή, για να επανέλθουμε, δεύτερο κομμάτι στην πίτα του Λεβέντη. Το δεύτερο κομμάτι ανήκει στη Μακεδονία, της οποίας το όνομα ποτέ δεν θα δώσουμε στους Σλάβους. Και θεωρούμε προδότες όσους το δώσανε. Να εξηγούμε τα. Και τους θεωρούμε υποπαραπομπή σε δίκη αυτούς που υπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υποπαραπομπή σε δίκη. Το ακούσατε? Δεν ξέρω αν εσείς εδώ το αποδεχθήκατε. Θα έρθει η ώρα και ομάς. Το πότε θα παραπευθούν σε δίκη θα γίνει και δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Α, έχουμε γεγονότα. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Θα έχουμε δημοψήφισμα για να παραπέμψουμε σε δίκη. Μετά θα γίνει και η δίκη. Τώρα πότε θα γίνουν αυτά και πώς θα γίνουν αυτά. Εκτός Βουλής είναι ο Λεβέντης, να το θυμίσουμε, γιατί έκοβε την πίτα εκεί και δεν είδε κόσμο, 10 άτομα, και νόμισε ότι έχει πάρει τα πάνω του το κόμμα. Βλέπω στο site εδώ μήνυμα. Λέγαμε χθες για τον Πρίμο Λεβί. Έχει γράψει ένα βιβλίο, Ιταλοεβραίος, που φυλακίστηκε στο Auschwitz και μετά την απελευθέρωση έζησε ο άνθρωπος και έγραψε ένα βιβλίο. Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, εκεί υπάρχει αυτή η απάντηση που στο τέλος που ζητάς για τον Στάλιν που έλεγα και εγώ χτες. Έχει δώσει μια συνέντευξη. Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, Πρίμο Λεβί, βιβλίο, πάρτε το. Δεν είναι πολύ μεγάλο, διαβάστε το. Περιγράφει τη φρίκη του Auschwitz, του φασισμού, του ναζισμού και στο τέλος δίνει και μια συνέντευξη. Εδώ στα δικά μας, επειδή πρέπει να θυμίζουμε στους αστυνομικούς το έργο τους, που είναι η ασφάλεια, η τάξη και ο νόμος, πρέπει να παίζουμε κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα το ηχητικό που ακολουθεί. Έλληνα αστυνόμε, εσύ πόσους 11χρονους χτύπησες σήμερα? Δύο. Χρειάζονται τουλάχιστον 4 για να θεωρείσαι σωστός Έλληνας αστυνομικός. Αυτά με τα χτυπήματα των αστυνομικών, μπουνιές, φαλιάρες, κλωτσές, ξεβρακώματα, γκλοπιές, γλυκά το λέμε κι εμείς, όπως το έχει πει ο Βορύδης, προς τους 11χρονους ή και μεγαλύτερους. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα χτυπήματα, υπάρχουν και άλλα χτυπήματα. Ήσουν προετοιμασμένος για να κυβερνήσεις? Θέλω να πω, έγινες πρωθυπουργός στα 40 σου. Mm-hmm. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να κυβερνήσει? Ήσουν εσύ ο ίδιος έτοιμος να γίνεις πρωθυπουργός? Όταν σου χτυπάει την πόρτα η ιστορία, δεν την ρωτάς και δεν σε ρωτάει αν είσαι έτοιμος να της ανοίξεις την πόρτα. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Λοιπόν, σας καλώ να ανοίξουμε διάπλατα ορθάνυχτα την πόρτα της ιστορίας. Άνοιξε, καταραμένη πόρτα. Άνοιξε, πορτούλα μου. Άνοιξε, πόρτα! Ποιος ήτανε? Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Στείλατε στα τσακίδια. Η ιστορία λοιπόν χτύπησε την πόρτα του Αλέξη Τσίπρα τότε, το 2015, γι' αυτό την άνοιξε, γι' αυτό ξέχασε να την κλείσει μετά. Πήρε ο αέρας και τα παράθυρα, τα πόρτο παράθυρα, ωραία λέξη αυτή, και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χτύπησε όμως την πόρτα η ιστορία του Βασίλη Λεβέντη. Έχουμε ξεκινήσει να κόβουμε μια πίτα εδώ και ώρα, κόψαμε το πρώτο, το δεύτερο, έχει έρθει η σειρά των υπολείπων κομματιών. Ένα θα κόψουμε τώρα για την Ένωση Κεντρών, σαν κόμμα, με την ελπίδα ότι στη Βουλή θα πάρει τη θέση που της αξίζει, και δεν της αξίζουν οι 9 ή 10, αλλά της αξίζουν οι 20 ή 30 που πρέπει άμεσα να βγάλει για να βάλουμε τα δυο τους πόδια σε ένα παπούτσι στους δεξιούς και τους αριστερούς. Στην Ένωση Κεντρών λοιπόν, το τρίτο κομμάτι. Στον ανώνυμο ψηφοφόρο, το τέταρτο. Αυτόν που ούτε μας μίλησε. Ε, μικρό το αξίζει. Που δεν μας μίλησε, δεν τον ξέρουμε. Τόσο, καλό. Και όμως αυτός μας έβαλε στη Βουλή το 2015. Το 2015, ναι. Και όλο το άλλο κομμάτι μαζί με την αγάπη μου στους παρευρισκόμενους. Και το δάκρυ, όχι δάκρυ ακριβώς, σπάσιμο φωνή στο τέλος, έφαγαν το υπόλοιπο, δεν ήταν και μεγάλη, μου φανταστείτε. Οπότε καλά περάσαν, έτσι κόψαμε την πίτα, για να θυμόμαστε ότι υπάρχει και ο Βασίλης Λεβέντης, να θυμόμαστε την αχαριστή αυτού του λαού. Γι' αυτό μεταδίδουμε τα σχετικά αποσπάσματα, γιατί αυτός ο λαός ευεργετήθηκε από το Λεβέντη, είχε ένα εθνικό κεφάλαιο και τώρα τον έχει πετάξει σαν λεμονόκουπα, σαν την τρίχα από το ζυμάρι, ωραίες παρομοιώσεις, και έτσι εμείς εδώ τον θυμόμαστε. Βέβαια, στο εθνικό κεφάλαιο Βασίλης Λεβέντης έρχεται να προσθεθεί και το εθνικό κεφάλαιο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο οποίος αποχώρησε, μάλλον τον διέγραψε, απείλησε χθες να φύγει, τον διέγραψε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραμένει στην Ευρωβουλή όμως, είναι ένα απόθεμα εθνικό κεφάλαιο και αυτός μαζί με όλους τους άλλους. Θα έχει από εδώ και πέρα αδέσμευτος πια να πει πάρα πολλά στην Ευρωβουλή με τη ρητορική του, με τις πράξεις του, με τις ερωτήσεις του, να στριμώξει την Κομισιόν, να στριμώξει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για το καλό πάντα του Έλληνα λαού ή του λαόνου, που έλεγε ο Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, και στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό και στο άλλο. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitica.gr, το mail εδώ της εκπομπής και του σταθμού. Θανάση Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Και με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα. Θα φανεί, δεν ξέρω. Πάντως, με τι μ***ς κάνετε να βάζετε ιδέες να είμαι στους μπάτσους τώρα να πούμε point system τώρα να βαράνε παιδάκια. Είσαι σοβαρή, θα το κάνουνε ρε. Δίνουμε κίνητρα. Καπιταλισμό έχουμε. Τι θέλετε, καπιταλισμό δεν θέλετε, λοιπόν. Το επόμενο βήμα ποιο είναι δηλαδή, να τους πείτε και τίποτα βραβεία, ξέρω εγώ, υπάλληλους του μήνα, υπάλληλους, ξέρω εγώ. Είναι ύπουλο το σχέδιό μας, είναι ύπουλο το σχέδιό μας, έτσι ώστε να βαρεθεί ο μπάτσος κάποια στιγμή. Θα βαρεθεί, θα βαρέσει, θα βαρέσει, θα βαρέσει, θα σκοτώσει, θα σκοτώσει, θα σκοτώσει. Κάποια στιγμή είναι σάφη. Εκεί υπολογίζουμε ότι θα οριμάσουν συνθήκες έτσι. Πάντως, αδερφέ, άμα είδες το βιντεάκι, δεν είναι μόνο ο μπάτσος που βαρέει το παιδάκι. Το θέμα είναι και τα άλλα 3-4 καθήκια που είναι μαζί του, που κάθονται εκεί πέρα και κοιτάζουν. Οι συνάδελφοι, τι καθήκια, σε παρακαλώ. Ναι, συνάδελφοι είναι καθήκια. Ναι, αυτό, ναι, ακριβώς, όπως το λες. Ένα συγχαρητήρια και στο Φίβο Δηληβοριά. Είδα εδώ πέρα ένα ποστάρισμα που έκανε για τον Μπουμπούκο. Όντως, όντως. Και άλλοι πρέπει να βγαίνουν όμως να τα λένε αυτά. Εντάξει, πάω αυτό, τίποτα άλλο. Μαζί σου είμαι σε πολλά πράγματα, αλλά μην το γαμάς. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ το μαζί σου είμαι, αλλά δεν μ' αρέσει. Πες την μ***για σου. Μην το γαμάς. Έχεις δει 7 χρόνια να ψηρίζουν εδώ πέρα να έχουμε γυστά και τέτοια που λες εσύ. Έχεις δει να έχουμε 4-5 μαζί πως πέφτουν πάνω και χτύπανε γρήλι. Καλέ, με όλους μου έπρεπε να τους την πέσουν. Είναι μαλάκας ο μπάτσος, άκουσε με λίγο. Είναι μαλάκας ο μπάτσος, αλλά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά. Άκουσε με, σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορεί και γίνεται. Υπάρχει μια ανομία γενικά στη δικαιοσύνη παντού. Γιατί δεν τα παίζετε όλα αυτά. Όχι, σωστό. Άμα δεν τα πιάσει από μικρά, πότε περιμένει να γίνουν μετά πάσαρη. Λεβέντη μου, θύμισε στον κόσμο πόσο μαγικά είναι αυτού που ψήφισε και το γάμπανε να βγουν 40 χρόνια. Δεν του θυμίζουμε, πιστεύει. Τι ακού, αφήνουμε να το ξεχνάει. Και να θέλαμε να το αφήσουμε, δεν μα αφήνουν αυτοί να το ξεχάσουμε. Με τον Αποστόλη θέλω να μιλήσω, Γιάννης Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται. Σε χαίρομαι, σε ακούω, σε απολαμβάνω. Καλή ιδέα. Πάντως ο Γεωργιάδης δεν είναι ούτε λαμόγιο, ούτε φευγάτος, ε. Αυτό είναι με τους δεξιούς τώρα, πρέπει να λέμε τι δεν είναι. Δηλαδή δεν ο Μπογδάνος δεν είναι ρουφιάνος, ο Γεωργιάδης δεν είναι λαμόγιο. Μπράβο, να πω το σύνθημα γιατί είμαι στην παρέα σας χρόνια τώρα. Και μου λείπει το Μπαλαούρος που παλιά έπαιζε στο Άλφα. Δεν σου λείπει και πολύ, δεν έχεις μάθει καν το όνομα. Τι δεν έχω μάθει. Μπαλούρδος λέγεται, αλλά δεν πειράζει, δεν θέλω να σταράξω. Συγγνώμη για το. Παρακαλώ, κάθε φορά Μπαλαούρδο λες πάντως. Ένα πράγμα θα σου πω. Πρωθυπουργοί σαν το Κυριάκο γεννιόνται κάθε 1000 χρόνια. Α, ναι, γιατί σαν τον Τσίπρα κάθε 100 όπως είπε η άλλη. Σωστό. Σαν τον Τσίπρα γεννιόνται κάθε 100. Ναι, ναι, έχουν πιο συχνά Τσίπρες. Τόσο συνεδρικό Αποστόλη, τόσο υπάκου, τόσο πρόθυμο. Και τόσο επικίνδυνο σπάνια βρίσκεις. Σωστό. Υπάρχει. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι γίνεται, τι δεν μπορώ να σου πω, είναι πολλά που γίνονται. Καλά, ο άλλος το αρχίδιο κολόμπα του πήγε να χτυπήσει 11 χρονών παιδί, ρε. Αντί να το πυροβολήσει κατευθείαν, έχουμε τρελαθεί τελείως. Στην Ουγκάντα ζούμε, συγγνώμη κιόλας. Όχι, συγγνώμη κιόλας κι εγώ. Δηλαδή, όπλο δεν είχε, γιατί πρέπει να χτυπάει, γιατί αστυνομική βία. Αγόρι μου, η αστυνομική είναι για να επιβάλλει την τάση για να χτυπάνε. Έλεος δηλαδή, κάτσε, περίμενε λίγο. Πού ζούμε, σε ποια εποχή ζούμε, ρε φίλε, των Γερμανών τώρα. Φάς το διάλο φασίστες κολοκυβέρνηση να πούμε. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Να σου πω, την ψήφισες. Όχι βέβαια, είσαι καλά. Έλα λίγο. Όχι να μου κοπεί το χέρι, Αποστόλη, μα την Παναγία σου κοπεί, τι είχα ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει. Δεν είχα ψηφίσει Τσίπρα, μωρέ, δεν σ' είχα πει. Και δεν σου είχε κοπεί το χέρι. Αν ξέχασα, εκεί δεν είχαμε βία, ούτε καταστολή, ούτε συντήρηση του τρομονόμου. Ναι. Ξέχασα, συγγνώμη. Τον Κούλι δεν τον γούσταρα από την αρχή. Δεν τον γούσταρα καθόλου. Να σου εκμυστηρευτώ, ρε φίλε, κάτι θέλω τη γνώμη σου όμως. Για λέει. Έχω χαστυπήσει κι εγώ έναν 11χρονο, αλλά τι έγινε τώρα. Ήταν απόκριες και φόραγε στο λιμπ μπάτσου. Φταίω. Είναι διαφορετικό, όχι. Δεν φταίω. Να μην νιώθω τύψεις. Όχι. Ρε φίλε, έγινε μόνο το εκπυρσοκρότησε το χέρι με το που το είδα, δηλαδή να φοράει τη στολή του μπάτσου μου, του σκάσα. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, συγγνώμη. Απολογούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Το 11χρονο γιατί ντύθηκε μπάτσου. Ήτανε Ρωμά, όχι, ε. Όχι, τίποτα, νορμάλ. Νορμάλ, το Ρωμά δεν είναι νορμάλ. Κατάλαβα, φίλε μου κι εσύ. Λοιπόν, έλα, γεια. ...75 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τον Ερυθρό Στρατό, αυτού του χώρου, θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε αυτήν την ιερή δέσμευση, να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Ο Ερυθρός Στρατός, όχι Σταυρός. Ο Σταυρός είναι κόκκινος, όπως όλοι ξέρουμε. Ο Στρατός είναι Ερυθρός. Νέα και ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Καλά ξύπνησε και σήμερα ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρε πρωινό και αμέσως ξεκίνησε άλλη μια κοπιώδη αλλά σίγουρα αποτελεσματική ημέρα. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου του κοιμόταν κατά 75% ανάσκελα. Το Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ανακάλυψε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά από πολύ ωραίες συστηματικές έρευνες, ο Έλληνας πολιτικός κατάφερε διαβάζοντας τις επιστολές του Ιησού να απομονώσει το στέλεχος του ιού και να δημιουργήσει το εμβόλιο που θα σώσει την ανθρωπότητα. Το εμβόλιο θα απολύεται από τις εκπομπές του και θα έχει το όνομα «Κορονοκινεζικών». Μετά την ονομασία του κόκκινου στρατού σε ερυθρό στρατό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετονομάζονται ως εξής τα κάτωθη. Η κοκκινιά σε ερυθρέα, το κόκκινο ποτάμι σε ερυθρό ποτάμι, η κόκκινη πιπεριά σε ερυθρή πιπεριά, η κοκκινοσκουφίτσα σε ερυθρό σκουφίτσα, ο κόκκινος μήλος σε ερυθρό μήλο, το κόκκινο λιμανάκι σε ερυθρό λιμανάκι, το κόκκινο της φωτιάς σε ερυθρό της φωτιάς, τα κόκκινα φανάρια σε ερυθρά φανάρια, ο κόκκινος θεός σε ερυθρός θεός και το τραγούδι «Κόκκινο γαρίφαλο» σε ερυθρό γαρίφαλο. Μετά το κλείσιμο κλινική στην Καλυθέα και του τμήματος παιδοψυχιατρικής στο νοσοκομείο Νταού Πεντέλης, το Υπουργείο Υγείας μελετά το ενδεχόμενο επέκτασης του κλεισίματος και σε άλλες νοσοκομιακές μονάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το κλείσιμο του Ευαγγελισμού. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ο Ευαγγελισμός δεν χρειάζεται και θα κλείσει. Το ίδιο κτίριο δεν θα αφαιθεί να ρημάξει, όπως είπε ο υπουργός, αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εμπορικό κέντρο μολ. Στη μιζέρια της αρρώστιας εμείς απαντάμε με τη χαρά της κατανάλωσης, απάντησε ο κύριος Κικίλιας στις επικρίσεις μίζερων αριστερών. Το όνομα του νέου εμπορικού κέντρου θα είναι Ευαγγελισμόλ. Καιρός. Για σήμερα Τρίτη, οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο κινήθηκαν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Αναλυτικότερα, οι ειδήσεις για τον καιρό στο skykeros.stamoutra σας. Εμείς καλά περνάμε εδώ στην Ελλάδα, η ανάπτυξη καλπάζει, βγήκαμε ξανά στις αγορές, έχουμε και το Fitch, τον Νίκο, ο οποίος μας αναβίβασε, που λέει και ο Άδωνης, ασχολούμαστε με τα δευτερεύοντα, αν λέγεται ερυθρό ή κόκκινο, όμως υπάρχουν τα Ελληνόπουλα που λόγω brain drain έχουν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς και δουλεύουν εκεί, ένα τέτοιο είναι ο Γιάννης Παλιάρας, ο οποίος έχει πάει στο Ιράν, παραλίγο να γίνει πόλεμος με το που πήγε. Δεν έφταιγε σε αυτός, ούτε οφειλόταν σε αυτόν. Αλλά όμως παραλίγο να γίνει πόλεμος, τελικά απεφεύχθη ο πόλεμος. Όμως ο Σπαλιάρας εκεί, το Ελληνόπουλο, δεν περνάει και τόσο καλά. Βρίσκομαι στο Guest Island, είναι ένα νησάκι στον Περσικό κόλπο. Είναι συνέχεια καλοκαίρι εδώ. Όταν φύγαμε από την Τεχεράνη, χιόνιζε και ήρθαμε εδώ και είναι περίπου 25 βαθμοί. Τώρα από μείον 5 στου 25 είναι σοκ. Κάποιος ιός είναι, με πυρετό, αδυναμία και ζαλάδα. Έχω πάρει αρκετά φάρμακα, είμαι ήδη καλύτερα. Δεν ξέρω πώς αρρώστησα. Εντάξει, έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, είμαι πολύ κοινωνικός γενικά. Δίνω χέρι σε ανθρώπους, μαϊμούδες, άλογα. Όλοι όταν βλέπουμε ένα άλογο μπροστά μας, του δίνουμε το χέρι. Να πούμε το χαιροπόλι, πώς θα δω, έτσι. Γουρούνια είμαστε. Έχουμε την αστική ευγένεια. Γεια σας, άλογο, χαιροπόλι, χαρήκαμε. Ο Ντορίς από εδώ και τα υπόλοιπα. Γίνονται οι συστάσεις. Ναι, όμως αυτά τα λένε οι γιατροί, να πλένετε μετά τα χέρια σας, γιατί να τη. Και να είναι άρρωστο εκεί το Ελληνόπουλο που είναι στο Ιράν και διαπρέπει, όπως μάλλον θα έλεγε ο ίδιος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε και αυτό στο Auschwitz, προηγήθηκε του Κυριάκου, έκανε μια δήλωση μετάνοιας, μετανιώνει για όλα αυτά που πούλαγε, για όλα αυτά που έλεγε. Το μαθαίνει ο Καρατζαφέρης χτες, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης στην εκπομπή του και έγινε χαμός. Στο παρελθόν είχα συνυπάρξει και ανεχτεί τις απόψεις ανθρώπων που έδειξαν ασέβεια στους Εβραίους, συμπατριώτες μου, και γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα. Ακόμα περισσότερο, λυπάμαι που υποστήριξα και προώθησα το ευριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη. Κόβω το χέρι μου, μαχαίρι, ότι αυτό το κείμενο του το έχουν υπαγορεύσει. Δεν είναι δικό του. Ξέρω μετά από τόσα χρόνια και το λεξιλόγιο και τα γραπτά του Άδωνη. Του είπαν θα υπογράψει αυτή τη δήλωση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πρώτου οποιοδήποτε στόχου και σκοπού ότι έγινε δηλωσία συνειδήσεως και ιδεολογία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα χειρότερο σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Κορυφαίο! Ακούστε το κείμενο. Είχα νεχτεί να συνυπάρξω. Τι λες ρε αγόρι μου, τι λες ρε αγόρι μου. Δεν είχαμε συζητήσει. Δεν ήσουν υπερασπιστής των ιδεών ότι το πρόβλημα είναι ο σιωνισμός. Α, Ακούστε τι λέει τώρα. Αν είναι δυνατόν ποτέ ο Άδωνης να τα έλεγε όλα αυτά. Πέφτει από τα σύννεφα ο Καρατζαφέρης. Αλλά εμείς όλοι θυμόμαστε τον Άδωνη ως ένα μαχητικό, ρωμαλαίο επίσης, πολύ δυναμικό αντιφασίστα. Πάντα ήταν κατά του φασισμού, προοδευτικό παλικάρι, το έλεγε, που έλεγε τα σωστά βιβλία. Έπεσε από τα σύννεφα ο Καρατζαφέρης και δεν του κάθεται όλο αυτό που έχει κάνει ο Άδωνης και βγήκε χτες και τον καταχέριασε με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και να το ξεμάλιασμα να γίνει και καλύτερο. Έχω ένα τρίλημα, θα το έλεγα. Δεν μπορώ να το αποκαλέσω δίλημα και θέλω βοήθεια. Τρίλημα, μ' αρέσουν τα τριλήματα. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έχουμε αυτή την υπέροχη βουλή από την περασμένο Ιούλιο, σωστά. Και μαγιά μας. Μαγιά μας δεν το συζητώ, μεγάλη. Έτσι. Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιος είναι πιο γραφικός. Ότι είναι επικίνδυνοι είναι και οι τρεις, αλλά δεν μπορώ να καταλήξω στο πιο γραφικό. Βελόπουλος, Γεωργιάδης, Υπουργάρα, Υπανάπτυξης, τέλος πάντων. Ή. Πώς είναι τον άλλον, Όχι, αυτός που δεν είναι Ρουφιάνος, μωρέ. Κικίλιας. Όχι, αυτός που δεν είναι Ρουφιάνος. Είναι πολύ, κάτσε, περίμενε. Πλεύρης. Όχι, μωρέ, ο άλλος, το Καραφλοϊδές. Α, ο Μπογδάνος. Αυτός που δεν είναι Ρουφιάνος. Α, είπες γραφικούς λοιπόν αρχικά και άνοιξε μεγάλος φάκελος. Μωρέ, δεν έχεις άδικος αυτό που λες. Εντάξει, και σου λέω, είναι και επικίνδυνη, έτσι, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω ποιος είναι πιο γραφικός, λοιπόν. Και γιατί χρειάζεται να αποφασίσεις, δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει να αποφασίσεις. Ας πούμε, βλέπεις ένα θείασο, μια παράσταση, ωραία. Με διάφορα κωμικά σκέτς. Ναι, τι σημασία έχει ποιο ήταν καλύτερο. Αν όλη η παράσταση είναι καλή και όλη η παράσταση είναι αστεία, τι σημασία έχει? Να δώσουμε, ρε παιδί μου, ένα χρυσό βατόμουρο. Κάτι έτσι να πούμε, ότι να συνεισφέρουμε στον. Ναι, να συνεισφέρουμε, δεν λέω. Αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνω, ναι. Ωραία, θες να κάνουμε ένα γκάλο από την Παρασκευή, να παίζει από πίσω και η Κική και η Κοκό, τέλος πάνω που δεν μπορώ να διαλέξω, έτσι να έχει μια ωραία μουσική επένδυση. Να ξεφύγει ο κόσμος, βέβαια. Ήρθαν οι επενδύσεις, Ορίστε, τα έλεγε ο Άδωνης. Εκεί καταλήγουμε, αυτό είναι ο υπουργός επανάπτυξης, ο πιο γραφικός, ο Μπουμπούκος. Εκεί καταλήγουμε ότι ήρθαν οι επενδύσεις. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι. Μπορώ να μιλήσω στο παιδί σε εσάς? Ναι, ναι, σε εμάς μιλάτε, πείτε μου. Είστε εσείς στην εκπομπή αυτή που ακούω τώρα στο Sky, έτσι? Στο Sky ακούτε, λάθος κάνετε. Στο συγγνώμη, ναι. Τα παραπολιτικά. Εμείς είμαστε, ναι, πείτε μου τι θέλετε. Ωραία. Με ποιον έχω την τιμή να ομιλώ? Με μένα. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, πέστε στον κύριο προλίγου που κάτι έλεγε για τους φασίστες. Αχα. Ότι ο φασίστας δεν είναι αυτός που λέει. Είναι και ο ίδιος, γιατί έχει τη μοναδική αλήθεια. Όποιος έχει τη μοναδική αλήθεια είναι κατά μία έννοια φασίστας. Κατά μία έννοια. Έχετε διαβάσει καθόλου περί φασισμού ή μόνο εγείρεστε μόνο τώρα να ακούτε για πρόσφυγες που μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό? Εγώ δεν σας είπα τίποτα για πρόσφυγες. Ρωτάω, απλώς. Εγώ μπορώ να σας πω πολλά για το φασισμό. Εσείς με έχετε ώρα να με ακούσετε? Αμέ, άκουγα όρεξη να δεις. Ωραία, ο κομμουνισμός τι είναι? Μίλετε κομμουνισμός, τώρα πρέπει να κάνω ευχαίλιο μετά. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω, κύριε μου. Φασισμός με την κακή έννοια, γιατί φασισμός είναι και αυτή μια θεωρία και άμα μπορεί να τη διαβάσεις μπορεί να σας αρέσει κιόλας. Αλλά με την κακή έννοια, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, είναι το ότι ο κάθε ένας ο οποίος επιμένει στη μοναδική του αλήθεια. Περιμένω πώς και πώς να μου πείτε το φασισμό με την καλή έννοια. Για πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάτε φασιστικά. Πάμε και στην καλή έννοια. Πάμε και στην καλή έννοια, γιατί ψοφάτε, βλέπω. Γιατί ο φασισμός, σαν θεωρία, τον οποίο έβγαλε ο Έμπολα, σημαίνει ότι είσαι πατριώτης, ότι αγαπάς την πατρίδα σου. Ότι είναι μια θεωρία και αυτή. Η θεωρία των Αρίστων. Τα ξέρετε, φίλε, τώρα. Τα ξέρω. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς με αυτή την έννοια θα θεωρούσατε τον εαυτό σας φασίστα? Εγώ με αυτή την έννοια όχι, φίλε μου, γιατί εγώ αγαπάω. Δεν αγαπάτε την πατρίδα σας? Ακούστε λίγο, γιατί μόνο μιλάτε. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο, ναι, και αγαπάω και την πατρίδα μου. Δεν μισώ τον κόσμο όλο και αγαπάω μόνο την πατρίδα μου. Αγαπάω όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω την πατρίδα μου να κατακτιέται και να μην κάνω τίποτα. Να κατακτιέται όταν λέμε. Μεταξύ εσού και εμού. Γιατί οι πρόσφυγες θέλουν οπωσδήποτε μια περίθαλψη, από όπου και να είναι. Αλλά αυτοί που στέλνουν ο Ερντογάν μέσα εδώ για να κατακτήσουν την πατρίδα μου δεν θέλουν περίθαλψη. Θέλουν μάντρωμα. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει εσύ, φίλε μου, με την ιδεολογία που έχει. Αυτό πολύ καλά το καταλαβαίνει εσύ. Αλλά χαίρομαι που βλέπει σαν εχθρό αυτόν που έρχεται με τη βάρκα την τρύπια. Όχι, φίλε, με αυτό που έρχεται με τη βάρκα την τρύπια. Μα αυτόν θες να μαντρώσεις, αγαπητέ μου αντιφασίστα. Άκουσε λίγο. Αγαπητέ μου αντιφασίστα. Όπα, βγαίνει ο εαυτός από μέσα. Βλέπω. Είναι μαύρο άσπρο αυτό που λες. Με τη βάρκα την τρύπια μπορεί να σου έρθει και ο φαντάρος που έχει βγάλει τα ρούχα θεωρητικά και φοράει άλλα ρούχα. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει εσύ. Α, υπάρχει ύπουλο σχέδιο από κάτω. Κατάλαβα. Δεν μπορεί να καταλάβει ένα πράγμα. Για να σε ψάξω λίγο, πες μου λίγο για τους Ιλουμινάτι. Ιλουμινάτι και Σόρα θέλω να συζητήσουμε τώρα. Να, μάλιστα, εντάξει, τώρα αρχίζει να με δουλεύει. Όχι, έχω αρχίσει ώρα, θέλω να σταράξω. Έχω αρχίσει ώρα. Δεν έχει καν τη δύναμη να μπορεί να μιλήσει καθαρά σε έναν άνθρωπο. Εγώ, μα θες, μπορούμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Με μεγάλη χαρά. Καλέ, φω, όπω και φω. Χαίρομαι κάθε τόσο να μιλάω με αντιφασίστες. μέσα είσαι και φαίνεσαι. Πού ξέρεις ρε ότι είναι πρόσφυγες αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία? Οι δικοί μας άνθρωποι που πηγαίνανε μετανάστες δεν τους είχαν στα ξενοδοχεία. Στα υπόγεια μένανε. Αλυταριό. Και το ερώτημα είναι τι θέλει ο λαός, τι χρειάζεται το κοινοβούλιο, τι θέλει το πολίτευμα. Ο ελληνικός λαός θέλει άντρες στο κοινοβούλιο, άντρες και γυναίκες βεβαίως, αλλά με γενναιότητα εννοώ. Αυτό εννοώ όταν λέω άντρες. Ανθρώπους που να υπερασπίζονται τον ελληνισμό και όχι να τρέμουν μπροστά στον κύριο Πάγιατ της Αμερικανικής Πρεσβείας και μπροστά στον Γερμανό πρέσβη. Λυπούμαι που είμαι σε αυτή εδώ την περιοχή και ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη φορά, άμα ξανανεύει η Θεσσαλονίκη, θα τους δείρει. Θα κάνει αυτό που κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί όταν δεν υπάρχει βίντεο ή όταν νομίζουν ότι δεν υπάρχει βίντεο κάμερα να τους τραβάει. Είναι λίγο επιθετικός ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν τους συγχωρεί ότι ψήφισαν τους άλλους και έχουν ροπή προς τη δεξιά και την αριστερά και δεν ψήφισαν τον ίδιον, γιατί ο ελληνικός λαός και το κοινοβούλιο θέλουν άντρες. Αλλά και γυναίκες, αλλά άντρες όμως. Μπερδεύτηκε λίγο εκεί. Δεν έχει σημασία, λεπτομέρεια. Μάθαμε πριν από τη χθεσινή συνέντευξη πώς γνωρίστηκε ο Αλέξη Τσίπρας με την Μπαζιάνα. Πολύ συγκινητικά, στο νοσοκομείο απ' έξω εκεί το Έλενας. Πήγαν στο Τζασμίν, το οποίο έχει κλείσει, και όπως διάβαζα στο YouTube από κάτω εκεί που κάνετε τα chat, λέτε ότι και αυτό το έκλεισε ο Τσίπρας. Λες και φταίει ο Τσίπρας που κλείνουν τα μαγαζιά. Μπορεί να κλείσει βέβαια και επί Τσίπρα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Λεπτομέρεια, να μην χαθούμε. Μάθαμε τη γνωριμία, να μάθουμε. Έγινε μια πολύ κομβική ερώτηση. Αν παρεμβαίνει και αν συζητάνε θέματα πολύ σοβαρά το ζευγάρι μεταξύ τους. Τι γυναίκα είναι αυτή? Είναι ένας δυνατός άνθρωπος. Τι συμβουλεύεσαι ποτέ? Συζητάμε πολύ. Αλλά είναι άνθρωπος που δεν θέλει να μου επιβληθεί με την έννοια κάνε αυτό ή κάνε το άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αυστηρός κριτής. Και όταν συνήθως εγώ κάνω αυτό το οποίο έχω βάλει στο μυαλό μου να κάνω, δεν αλλάζω άποψη. Αλλά έχω, νομίζω ότι η κριτική της, η σκληρή κριτική της, με βοηθάει. Ακόμα και όταν επιμένω σε αυτό που κάνω, μου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις, καλύτερα φίλτρα. Πολλές φορές, επειδή προαισθάνεται λάθος αποφάσεις, δεν περιμένει να της πω την απόφασή μου για κάτι, γιατί ξέρει ότι όταν της πω την απόφασή μου δεν πρόκειται να την αλλάξω. Ότι είναι αργά το. Είναι αργά. Εδώ λοιπόν γίνεται μια ερώτηση που η απάντηση είναι αυτονόητη. Όποιον και να ρωτούσε, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όποιον δίπλα, τον Γιάννη Βαρουφάκη, όλοι θα έλεγαν τα ίδια. Ότι υπάρχει σύντροφος ή ο σύντροφος, ανάλογα αν είχε γίνει σε γυναίκα ή σε άλλον άντρα, η ερώτηση, υπάρχει ο σύντροφος ή σύντροφος δίπλα, δεν μου λέει τι να κάνω, γιατί έχω άποψη, όμως συζητάμε, βάζει φίλτρα, είναι πολύ καλά μετά να κάνουμε το follow-up της συζήτησης ή να βλέπουμε όλες τις παραμέτρους και. Ακούω τη γνώμη της και εκεί τελειώνει. Αυτό κλισέ ερώτηση και η κλισέ απάντηση, εδώ δεν φταίει ο Τσίπρας. Γενικώς είναι αυτές οι ερωτήσεις που από πριν γίνουν, ξέρεις ακριβώς πού θα οδηγήσουν και δεν θα πάρεις και τίποτα. Ενώ σε άλλες εκπομπές, στην Ανίτα Πάνια, πάει μια κυρία η οποία ψάχνει άντρα. Έλα λίγο να μιλήσουμε για σένα, Ζεφυρένια. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι μόνη. Μόνη. Τι θέλεις λοιπόν να βρεις? Ένα σύντροφο? Ένα σύντροφο, ναι. Μέχρι 70 ετών. Ναι. Πάντα κομψός, με καστιούμι, με γραβάτα, ως σαν Χρυσοχοίδης. Σαν το Μιχάλη. Κομψός. Μιλάει ωραία. Σ' αρέσει. Πίτσης. Ο υπουργός μας. Δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Να μείνουμε στην πολιτική διάσταση ότι υπάρχει μια κυρία η οποία πάει στην Ανίτα Πάνια, ωραία, να βρει άντρα, τον περιέγραψε με καστούμι και όλα τα υπόλοιπα και της αρέσει ο Χρυσοχοίδης. Βρέθηκε γυναίκα Ελληνίδα που γουστάρει τρελά, όχι Ελληνίδα, νομίζω από τη φωνή, δεν έχει σημασία. Ζει στην Ελλάδα, άρα μετέχει της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών εδώ βαρβαροτήτων, οπότε είναι Ελληνίδα κι αυτή. Γουστάρει τρελά το Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Λες ότι αυτός που θέλεις να έχεις να είναι ένας άντρας να μπορεί να σε στηρίξει. Ναι. Τι άλλο θέλεις? Πάντα. Κομψός, καθαρός, με σόβρακα, καθαρά παπούτσια, καθαρά κάλτσες, κάθε μέρα. Σαν Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ναι, έχει φάει πέτρα η κυρία. Έχει φάει πέτρα, έχει κολλήσει με το Χρυσοχοίδη. Κολλάει τα σόβρακα, το Χρυσοχοίδη, όλα μαζί, τα καστούμια και όλα τα υπόλοιπα. Για να δείτε ότι είστε καλά όλοι εσείς που πιστεύετε αυτά που πιστεύετε. Είστε καλά? Ας βάλουμε ένα ερωτηματικό για να είμαστε σίγουροι. Διαβάζοντας εδώ τα μηνύματα, λέει ένας ακροατής, τι είναι για να δω, ο Γιώργος. Την αριστερά τη γνωρίσαμε μέσα τη αλητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να πείτε εσείς, υποτιθέμενοι αυθεντικοί αριστεροί, δεν μας πείθετε πλέον. Εξάλλου, αν σας γούσταραν οι Έλληνες, δεν θα είσαστε μόνοι μας στο 5%. Μεγαλύτεροι φασίστες από τους αριστερούς δεν έχει ξαναβγάλει τούτος ο πλανήτης. Και ευτυχώς είσαστε ελάχιστοι, και επειδή οι λαοί σας έφτισαν, επειδή σας γνώρισαν, τι κουμάσια είσαστε. Ένα ωραίο ψύχρεμο και λογικό μήνυμα, λογικό πάνω απ' όλα, και άλλο ένα από την άλλη μεριά. Προς Ελληνοφρένεια, δεν τρέπεστε, είστε σκου ψυχοί, έτσι το έχει γράψει. Λείπει το άτο στα ανάμεσα. Δήθεν προοδευτικοί που δεν σας εμπιστεύεται ο λαός και έχετε λυσάξει εναντίον του Τσίπρα. Ο Πέτρος τα λέει αυτά. Τι έχουμε λυσάξει? Έδωσε χθες συνέντευξη, πολύ σοβαρή συνέντευξη. Συνέντευξη τομή για θέματα που δεν τα γνωρίζαμε. Μάθαμε τη γνωριμία και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε έπρεπε να σταθούμε σε αυτό. Κάπου εδώ και κάπως έτσι, μονιασμένα όπως πάντα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Μούτρο, τι κάνεις? Καλά. Καλά, τι θες? Κάτι άκουσα χτες, διάβασα ότι θα έρθει μαζί στην εκπομπή παραπλήσιο να παίζει το παιδί αυτό που δεν είναι ρουφιάνος. Ο, δεν θα έρθει στην εκπομπή, θα κάνει την προηγούμενη εκπομπή. Ναι, και το δέχεσαι αυτό? Δικός μου σταθμός. Ναι ρε φίλε, αλλά είσαι αγόρι, δεν είσαι, δεν φοράς καλτσόν. Μα σας παρακαλώ, δεν ξέρω, διαχωρίζω τη θέση μου, δεν ξέρω τι κάνει. Όχι, δεν είναι αυτό πράγμα σοβαρό, για κοίταξε καλά. Μα δεν είναι δικιά μου δουλειά σου, λέω παιδί, μας κάνει τι θέλει, κόψε το λαιμό του. Μας τώρα, πες δεν μου. Θα έρθεις να τη φτιάξουμε? Χάλασε. Όντως. Ναι, έχει χαλάσει, θα έρθεις. Σε περιμένω. Άμα σου πω από το τηλέφωνο δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου? Όχι, πρέπει να έρθεις εσύ. Γιατί πρέπει να έρθω? Πρέπει να δω τα μούτρα σου, είναι και καλά. Να σου πω, πώς το ρεύμα εμείς, γιατί έχουμε κοτουρίσει, ας πούμε, σε κανένα πηγάδι και δεν θα έρθεις, και από τη μία θα πας στο Ιράκ, μετά στα Χανιά. Για πες. Στο Ρέθυμνο να με καλούσατε, φίλε μου, λυπάμαι. Α. Να σου πω, σε καλό στο σπίτι μου, εγώ να μου κάνεις τις πίτες μπλε, θα έρθεις? Άμα είσαι Κρητικόπουλο Μερακλείδικο, γιατί όχι? Όχι, δεν είμαι ρε Κρητικόπουλο, ρε δάσκαλος είμαι εδώ στην Κρήτη, με έχεις πάρει μαρμάγκα, ρε, να πληρωθείς. Δεν μπορώ με δασκάλους, δεν μπορώ με δασκάλους, λυπάμαι πολύ, έχω και εγώ κάποια θέματα. Ούτε, όχι, είναι ταξικό το θέμα. Δεν μπορώ, λυπάμαι. Είστε κομμουνιστές οι περισσότεροι, έχετε αλλοιώσει τα μυαλά των παιδιών μας, κάνετε κακή δουλειά. Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, μιλάτε για αστυνομική βία, είδε τι έγινε χθες, και αυτό είναι επίσημο. Μπήκανε χωρίς λόγο τα ΜΑΤ με εξέδρα των οπαδών του Ατρομήτου και πλακώσανε πατεράδες παικτών. Έχει τραυματιστεί πατέρας παίκτη του Ατρόμητου και έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση ο Ατρόμητος γι' αυτό. Πόσο ήρθε το ΜΑΤ? Δεν ξέρω, νομίζω να μην κέρδισε ο Πανιόνιος. Ενώ κέρδισαν τα ΜΑΤ ή κέρδισαν οι γονείς? Ω, τα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ κερδίσανε. Κερδίσανε εύκολα τα ΜΑΤ. Ναι, ναι. Να περιμένουν τώρα για ρεβάνς. Άμα ο 11χρονος ήταν ο Πάσαρης, ξέρεις που θα του το είχε βάλει το όπλο? Ξέρεις, κάνουν μαγκές, δεν κάνει 11χρονα, δεν κάνει. Δεν είναι, πλέον οι 11χρονοι δεν βγαίνουν καλοί όπως παλιά. Άρε Κορκονέα ζεις, άρε Κορκονέα ζεις και βασιλεύεις. Ο Κορκονέα ζεις σε όλη την αστυνομία, θέλω να σταράξω, στο μεγαλύτερο βαθμό τουλάχιστον. Έπρεπε να τον είχαν κρεμάσει εκεί πέρα στο Σύνταγμα, να τον ξεπετσιάσουν. Να σου πω κάτι, άκουσα τον Χρήστο Νικολόπουλο σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική το Σαββατοκύριακο και άκου τώρα να δεις, λέει, η εταιρεία αυτή ιδιωτική, το τονίζω, η ιδιωτική που τους μάζευε τα πνευματικά δικαιώματα, τους έφαγε τα λεφτά, η ιδιωτική εταιρεία. Αν είναι δυνατόν, Αποστολή, είναι δυνατόν, γίνονται αυτά τα πράγματα? Για τα δικαιώματα λες, τα πνευματικά, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Παιδιά, όλα σας τα λεφτά και τις εξετάσεις που θα κάνετε τώρα που θα τα κάνετε, όλα ιδιωτικά, εντάξει, έλα γιατί παίρνω πελάτη, γεια. Δε, το είδε το μεγμένο πώς μας κοίταξε. Σταμάτα ρε μπαλούρδο εκεί, λίγο. Σταμάτα. Πάντως ηλικιακά πέφτει. Βλέπω σε ευρωολυμπιακούς σταθμούς σιγά σιγά να τον τρώνε το δακρυγόνο του στα μαγισμένα. Κάθονται και κλαίνε. Ωραία, κλαις που κλαις. Τι σε πειράζει να ρίξω και δακρυγόνα? Να κάνω κι εγώ χρήση. Μην κάθονται και ρημάζουν τα δακρυγόνα στα ντουλάπια μέσα. Και λίγουνε. Λοιπόν. Είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Και γιατί, πώς τη γλιτώνετε πάντα αφού είστε σε αυτή την εμπόλεμη? Πώς τη, γιατί μια οβίδα σε σένα το βλαμμένο δεν γινότανε? Άκου, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση από την αρχή. Μας πουλάγανε φρεγάτες, μας πουλάγανε παιδιά. Πήγε τώρα ο Κούλης εκεί, σαν επιτυχημένος πρωθυπουργός, με όλους τους δείκτες πάνω, τα πάντα. Ο λαός πεθαίνει από αναθυμιάς και τα λοιπά. Και ό,τι να είναι ξύλα, τα καίει όλα. Και αυτοί πάνε και κάνουν διακοπές εκεί πέρα. Και διατηρούν μια κατάσταση εμπόλεμη, έτσι ώστε να μας δίνουν F-35, τα οποία F-35 είναι επιθετικά. Αεροπλάνα. Θα πάμε να κάνουμε επίθεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καταλαβαίνετε πώς το λέει. Πήγε ο Κούλης και όλοι πανηγυρίζουν οι μαλάκες. Είναι αυτό που λέμε, θα κάνουμε επίθεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την κολάρα μας. Ναι, με τον κόλλο, ρε παιδί. Θα σας γαμίσουμε με τον κόλλο μας. Αυτό. Εκτός από όλα αυτά που λέει ο Θήμιος τώρα για το μάτσο μπάτσο που έριξε στα παιδιά και εξαφανίστηκε, να κάνει μια αναφορά και για τους δημοσιογράφους, τους έγκριτους. Όχι μόνο αυτούς που παίρνουν πολλά λεφτά και είναι στην τηλεόραση μπροστά, αλλά και τα παιδάκια που είναι στο δρόμο και κάνουν ρεπορτάζ και λένε παραγγείλτε μου να είναι καλά το αφεντικό για να είμαι κι εγώ. Που αναφέρονται στο περιστατικό λέγοντας ο 11χρονος Ρωμά, βρε μαλάκα, είναι το 11χρονο παιδί. Άχι στο διάλογο. Είναι αλλιώς. Άμα είναι Ρωμά, είναι εν δυνάμει εγκληματία. Συγγνώμη κιόλας, ε. Η ελληνική δημοσιογραφία ξέρει. Σκάσε.